The Black Keys, Weight of Love. Początek ich tegorocznej płyty, maj tego roku, wtedy ukazała się Turn Blue. Płyta po tym oszałamiającym sukcesie ich albumu El Camino. To jest piękna kariera tego duetu, bo to jest takie stabilne, ciągłe wspinanie się wyżej i wyżej. I po El Camino niespecjalnie było wiadomo, co może być jeszcze, co jest dalej, co jest wyżej. I najpewniej za wiele już tam nie ma, bo tak wysoko zaszli. Więc Turn Blue już nie powtórzyła tych wielkich sukcesów. I może nawet nie jest płytą doskonałą, ale za sam początek ma swoje miejsce w we wspomnieniach roku 2014 i myślę, że jeszcze kilku kolejnych lat też, że to jest taka piosenka, taki utwór, który zostaje na dłużej. I tak jak w przypadku Iron Sky, tak i tutaj kilka minut warto poświęcić, znowu kilka długich minut, żeby zobaczyć, jaki teledysk powstał właśnie do tego utworu. The Black Keys to też jest płyta niewesoła, też płyta po przejściach. Jednak te sukcesy, te wielkie sukcesy kosztują i dużo niszczą, wiele też dając. Ale właśnie na tych zgliszczach miłości powstał ten album. Zatem raz jeszcze Turn Blue. Oh,

Zawsze mam problem z wypowiedzeniem tego tytułu, bo jak tu powiedzieć nie lubię, kiedy lubię? I to jak? Z jednej z najlepszych tegorocznych polskich płyt i to jest nie tylko to. To się nie zamknie, to się nie skończy w roku 2014. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest nowa siła na polskiej rockowej scenie. Czy jak o niej nie mówić, to jeśli Tomek będzie chciał nagrać kolejną płytę w stylu country, a jeszcze inną w stylu R&B, to nie ma znaczenia. Póki to będą piosenki, które wychodzą z tego miejsca, z którego wyszły te na albumie Głupi, na jego solowym debiucie, to będą to piosenki istotne. Tak bym o nich powiedziała. Dawno nie było, nie ujmując nic wielu innym, którzy w tym roku zwrócili moją uwagę i więcej poruszyli mnie, dostarczyli emocji, nie było w tym roku wielu tak szczerych, tak bezpretensjonalnych w tej szczerości płyt. I ta także za to, obok tych wszystkich świetnych piosenek, które napisał, ma swoje miejsce w podsumowaniu roku 2014. Kolejna płyta, która jest w tym właśnie zestawieniu, o której pamiętamy, bo nie sposób zapomnieć, to album, który nie był zaskoczeniem, bo można było spodziewać się, że to będzie kolejna dobra płyta Finka. Ale czy myśleliśmy, że będzie aż tak dobra? No właśnie. Could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Look into a closet. Look into a closet. Think, Hard Believer. To nie jest najprzyjemniejsza muzyka. Nie w sensie dźwięków, ale tego, o czym mówi. Niewesoły to album i taki dość bezlitosny momentami, jeśli chodzi o przekaz. Taki w punkt i taki bez osłaniania czegokolwiek warstwą lukru czy czegoś milutkiego. Ale tak to jest. Prawda czasem boli, a czasem też kapitalnie brzmi. Raz jeszcze z tego albumu. Shakespeare. Did they teach us Shakespeare when you're only 16? No idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing, all masks and kisses from the balcony. Deeper than that, bro. It's a fucking tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. All night I sat through the movie. The plot was soaked in. And they kissed at the end. And I squeezed your hand. Oh Romeo, oh Romeo, spent hours in the bathroom. Tricking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool, man. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Turn the pages. Turn the pages. Turn the pages. Oh Romeo, oh Romeo, he gets so excited to get to the end. Turn the pages, my friend. And learn nothing. And learn nothing. Think Hard Believer. Kolejna z płyt nie pojawiała się w atelier najczęściej i na pewno są takie w tej dzisiejszej audycji, które wydają się, że mają w niej dziś tej podsumowującej swoje miejsce, choćby ilością odtworzeń w ostatnich miesiącach. O tym albumie tego powiedzieć nie można, ale proszę mi wierzyć, jeśli policzyć przesłuchania tak zwane prywatne, to jest to jedna z moich płyt roku. Keep on lying, you keep on lying to me. You're keeping me tired, you're keeping me tired, I see. You keep on trying enough to rely on me. Keep on lying, enough to deny you can't see. When you curl up in bed and it's you in your head now, are you living? When you look straight ahead and tired. You're keeping me tired. Thank you. Jeśli Built on Glass, tegoroczny album Cheta Fakera, smakuje miłością, to Lost in the Dream, tegoroczna płyta War on Drugs, brzmi wiosną. A ponieważ pora taka, a nie inna i takich ciepłych, słonecznych, pozytywnych, dobrych brzmień nie dość, to raz jeszcze z niezwykle udanej tegorocznej trzeciej płyty amerykańskiej grupy War on Drugs. Through the back ways for the keys. In Reverse, finał Lost in the Dream, pięknej płyty zespołu War on Drugs. Kolejna płyta to też album, który musiał się pojawić w tym wydaniu Atelier, w tej audycji dziś, w tym zestawieniu. Płyta, do której miałam szczęście, bo nikt mi nie powiedział, że jest coś takiego i że warto tego posłuchać. Po prostu jednego popołudnia dłoń sięgnęła tam, gdzie podążył za nią wzrok. Zatrzymał się na tej czarno-białej, prostej okładce, która zupełnie nie zachęcała do tego, by to właśnie tę płytę włożyć do odtwarzacza. Ale już od pierwszych dźwięków albumu Are We There wiedziałam, że rozpoczynam właśnie niezwykłą przygodę. Afraid Every time the sun comes up, I'm in trouble. Każdego dnia, kiedy ten nowy dzień wstaje, ja pakuję się w kolejne tarapaty. To są zdania z ostatniej piosenki na płycie Are We There? Sharon Van Etten, a my słuchaliśmy Afraid of Nothing. Zachęty do czystej, pozbawionej lęku miłości. Miłości, która przejawia się, przebija gdzieś w piosenkach z tego albumu. Najbardziej przejmująco w tej pod numerem 3. Your Love Is Killing Me. My